facet może kupić swojemu tacie? Gry Lotto. Może możliwości. Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Psuje się pogoda na zachodzie kraju, są ostrzeżenia dla województwa zachodniopomorskiego przed burzami i ulewnym deszczem. Niespełna 100 zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby w Polsce. Lekarze mówią, że dalszy rozwój pandemii zależy od nabytej odporności. Od 18 do 20% PKB, taką wartość według najnowszych szacunków ma szara strefa w Polsce. Burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem przechodzą przez województwo zachodniopomorskie. Dla Pomorza obowiązuje alert pogodowy. Strażacy mieli już prawie 70 interwencji. Najwięcej w Choszcznie i okolicy usuwają z dróg chodników powalone drzewa i konary. Z komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że burze będą się nasilać, obejmować także pozostałe zachodniopomorskie powiaty. Lokalnie możliwe są opady gradu o średnicy do 4 cm. Porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie meteo dla zachodniopomorskiego obowiązuje do godziny 2 w nocy. Do jutra, do 6 rano także dla województwa pomorskiego prognozowano. Na są burze, ulewny deszcz, miejscami grad. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. A w innych miejscach kraju upały, a im towarzyszą przerwy w dostawie prądu. Ostatnio w województwie warmińsko-mazurskim. Tymczasowo bez prądu byli mieszkańcy Olsztyna, Barczewa, Miłomłyna, Płoskini i Ornety. Wszędzie tam były awarie. Dlaczego tak się dzieje, to sprawdzała Aleksandra Skrago. Upały sprzyjają awariom, bo zużywamy wtedy o wiele więcej prądu. Klimatyzacja i wentylatory dokładają się do większego zużycia, podkreśla rzeczniczka prasowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Jarosz-Ciekanowska. W tej chwili faktycznie jest dosyć wysokie zapotrzebowanie, aczkolwiek nie doszliśmy jeszcze do rekordowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Taki rekord zapotrzebowania mieliśmy 2 lata temu w czerwcu, sięgnął ponad 24 tysiące megawat. W tej chwili mamy około 23 300. System pracuje stabilnie. Zużycie energii w czasie upałów znacznie rośnie, dodaje dr Maciej Neugebauer z Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To, że jest gorąco, powoduje dwie rzeczy. Woda w rzekach jest gorąca. Mniej efektywnie chłodzone są układy generacji prądu, a jednocześnie latem zużywamy coraz więcej prądu do chłodzenia. A z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że największe zapotrzebowanie mocy jest wczesnym popołudniem. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 73 zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Wczoraj wykonano ponad 27 tysięcy testów na obecność patogenu. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut uważa, że cały czas jest wystarczająca liczba nowych zakażeń, żeby mówić o pandemii pełzającej i powstaniu ognisk zakażeń. Dodał, że dalszy przebieg epidemii zależy od uzyskania odporności. Ciągle słyszę, że lato wygrzeje wirusa. I się zastanawiam, jakim cudem nie wygrzewa w Indiach, tylko wygrzewa w Polsce. Na jesieni owszem, jest to przemieszanie szkolne, jest powrót z wakacji, wszystkie inne cuda. Ale jaki będzie przebieg epidemii, zależy od tego, jaki procent ulegnie uodpornieniu wcześniej. Są dwie drogi. Część przechoruje, część się zaszczepi. W sumie w Polsce wykonano blisko 26,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Wielkość szarej strefy w Polsce w 2020 roku szacuje się na od 18 do 20% PKB, tak uważają autorzy raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland. To 5. edycja badania. Leszek Wieciech, prezes Rady i dyrektor programu do spraw przeciwdziałania szarej strefie w United Nations Global Compact Network Poland, powiedział, że w porównaniu do poprzedniego badania autorzy zwracają uwagę na wdrożenie przez rząd kolejnych działań ograniczających szarą strefę. Pozwolę sobie wymienić 7 tych rozwiązań, a mianowicie doskonalenie jednolitego pliku kontrolnego, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, zniesienie mechanizmu odwrotnego obciążenia, wprowadzenie kas fiskalnych online w wybranych sektorach gospodarki, wprowadzenie fakultatywnych kas wirtualnych, implementacja tak zwanej 5. dyrektywy AML dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz publikacja wykazu podatników VAT. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że zwalczanie szarej strefy pozostaje podstawowym kierunkiem działań resortu i skarbówki. Raport Global Compact jest jednym z narzędzi pomagającym nam w zwalczaniu szarej strefy. Prezentowane w nim rekomendacje są ważne zarówno dla nas, regulatorów, ale i opinii publicznej, ponieważ możemy poznać potrzeby i sugestie różnych branż w zakresie zwalczania szarej strefy. W raporcie autorzy m.in. rekomendują usprawnienie systemu blokowania stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe i zmian w sposobie opodatkowania legalnie działających firm z tego sektora. Po raz pierwszy w tym roku z radioodbiorników popłynął słynny sygnał Polka Dziadek. To znak, że wystartowało lato z radiem. Najsłynniejsza wakacyjna audycja w Polsce ma już 50 lat. Wśród nowości tegorocznych będzie interaktywne słuchowisko Klub Wielbicieli Agaty H. Ta radiowa interaktywna opowieść została specjalnie stworzona dla Lata z Radiem. Mówił Zapraszamy do Trójki dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. O losach bohaterów będą decydowali słuchacze, więc w piątek zawsze padnie pytanie, w którą stronę idzie akcja. To wszystko ma umrzeć, czy ma przeżyć? No, może nie będzie aż tak drastycznie, a przynajmniej nie w pierwszym odcinku, czy też w pierwszym tygodniu, ale no, na pewno będą tam zagadki dla i takie zagwozdki dla naszych słuchaczy. Proszę tego posłuchać. W rolach głównych Edyta Jungowska, a także Katarzyna Dąbrowska. Teatr Polskiego Radia to przygotował. No i gramy to codziennie o 10.30. Z kolei premiery koncertów każdy piątek o 20.00 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia w mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy w grupie C trwają ostatnie mecze fazy grupowej. Pewna awansu Holandia prowadzi 1-0 z Macedonią Północną, a Austria wygrywa też 1-0 z Ukrainą. Daje to Austriakom awans do 1/8 finału. A nasza reprezentacja jest już myślami przy meczu ze Szwecją, z którą zmierzy się w środę w Sankt Petersburgu. Selekcjoner Paulo Souza poprzez media społecznościowe przekazał ciepłe słowa skierowane do kibiców reprezentacji. Chciałem bardzo podziękować w imieniu nas wszystkich, drużyny, jak i sztabu. Chciałem podziękować wszystkim Polakom, kibicom, którzy wspierają nas w domach, ale przede wszystkim tym, którzy kibicują na stadionach. W Hiszpanii słychać było was bardzo mocno i to przez cały czas. Bardzo to wszystko doceniamy. Daje nam to ogromną energię. Jestem naprawdę dumny, reprezentując wasz kraj. To wy tak naprawdę sprawiacie, że czujemy dumę. Dziękuję. Trzymajcie kciuki i dalej wierzcie i wspierajcie nas. Przekażcie nam całą energię, jaką macie, a my sprawimy, żebyście byli jeszcze bardziej dumni. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Mecz Szwecja-Polska w środę o 21.00. O 19.30 dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów zagra reprezentacja siatkarzy. Polaków czeka seria spotkań z Argentyną, Iranem i Francją. Dziś Argentyna, czyli kolejny etap przygotowań do igrzysk, przekonuje Fabian Drzyzga. Przeciwnicy z igrzysk olimpijskich, więc na pewno te mecze będą bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że poziom też będzie niezły, bo mówię, dla nas każdy mecz jest tutaj okresem przygotowawczym pod igrzyska i każdy trudny mecz i, że tak powiem, jak przeciwnik się postawi nam, to my się z tego cieszymy, bo tylko nam dzięki temu my będziemy budować swoją formę i zgranie. W sporcie 2 godziny temu informowałem o kwalifikacji olimpijskiej wywalczonej w łucznictwie przez Sławomira Napłoszka. 52-latek zainspirował swoją postawą Sylwię Zyzańską, która też wywalczyła paszport olimpijski i poleci do Tokio. W turnieju kwalifikacyjnym w Paryżu awansowała do półfinału. I jeszcze tenis. Katarzyna Piter dzielnie walczyła, ale odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Bad Homburg. Polka przegrała z Czeszką Petrą Kwitową 6-4, 1-6 i 4-6. Kolejny sport za 2 godziny. Na zachodzie kraju teraz burze z ulewnymi deszczami i silnym wiatrem, tam od 23 do 25 stopni. Poza tym słonecznie i gorąco, na wschodzie od 27 do 30 stopni, w centrum i na północy od 30 do nawet 34 miejscami nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

sieci Polskiego Radia. What is Life, George'a Harrisona, kompozycja oczywiście, a nam zaśpiewał, przypomniał ten utwór niejaki Sean Mullins. To jest artysta amerykański, dokładnie z Georgii wywodzi się i no już od ponad 30 lat na scenie i folkowo gra i śpiewa i rock and rollowo, wszechstronny. No, myślę, że całkiem udana wersja. Proszę Państwa, zarówno Państwo, jak i mówiący te słowa, tęsknimy za pewnymi zespołami naszymi, kiedyś ulubionymi. Do tych grup, za którymi tęsknimy, należy na pewno formacja R.E.M. Cała masa płyt, bardzo bogaty repertuar, własny przede wszystkim, ale ja chciałbym Państwu teraz zaprezentować utwór, który wymyślił niejaki Tony James. Część z Państwa może kojarzy Tommy James and the Shondells. No, kilka ważnych przebojów lata temu, między innymi dokładnie 51 lat temu Tommy James wylansował piosenkę Dragging the Line. To my sobie przypomnimy ten utwór właśnie w wersji Michaela Stipe'a i R.E.M. Making a living the old hard way, taking and giving my day by day. I dig snow and rain and the bright sunshine. Dragging the line. My dog Sam needs purple flowers. Ain't got much, but what we got sours. We dig snow and rain and the bright sunshine. Dragging the line. tonacji trójki R.E.M. z orkiestrą, no i taki relaksujący utwór Dragging the Line sprzed, no, ponad pół wieku. Proszę Państwa, a co u nas słychać, u naszych artystów? Może do Wrocławia zajrzymy. Tam od kilku lat działa taka formacja o nazwie Monsieur Premier. 4 lata temu zespół nagrał pierwszą piosenkę, potem nagrał epkę, no a teraz mamy od jakiegoś czasu pojawiają się nowe utwory i ten najnowszy jeszcze dodatkowo zwrócił moją uwagę tytułem, bo bardzo interesująco to brzmi. Drogie kasyna i wybory mis. Tak nazywa się nowa piosenka zespołu z Wrocławia. Monsieur Premier. Wrocławia. Monsieur Premier, drogie kasyna i wybory miss. Pozostaniemy przy nowej muzyce. No, imponują mi tacy faceci po 70, którzy no z latami coraz lepszą formę prezentują. Tak jest w przypadku Alice Coopera. Tak sobie słucham od jakiegoś czasu, to ciągle bardzo nowa płyta. W końcu lutego odbyła się premiera albumu Detroit Stories. Świetna rock'n'rollowa muzyka. 21 solowy, bo jeszcze przecież z zespołem Alice Cooper Band artysta nagrywał. Teraz będzie utwór od $1000 High Heel Shoes. Do Alice Coopera wrócę w kontekście artystki, która pojawi się trochę później, bo on korzystał z usług fantastycznej gitarzystki, ale o niej później. Teraz już oddajemy głos Alicji. Alice Cooper. Sometimes I drive all day till there's nothing left in my tank. You know I'm breaking my back, but man, I'm sure not breaking the bank. I hope my ship comes in, but I'm pretty sure that ship done sank. I used to draw some cash, but now I just draw a blank. She slides. Polskiego Radia, prawie 19.30 w Bukareszcie, w dalszym ciągu Austria wygrywa z Ukrainą. No a my słuchaliśmy Alice Coopera z tej jego najnowszej płyty $1000 High Heel Shoes, tak nazywa się ta pieśń. Proszę Państwa, to teraz się trochę pobujamy w rytmie big beatu. O. I to taka ciekawostka, bo nam się przez całe lata wydawało, że big beat to takie określenie tu u nas używane, wymyślone w latach 60. No bo wtedy raczej nie wskazane było wymyślanie, używanie hasła typu rock czy rock and roll, no to Big Beat się pojawił, ale w Anglii również. I na przykład w przypadku takiej grupy Low Fidelity All Stars, jak sobie zerkniemy do źródeł, to jest w opisie Big Beat i Drum and Bass. No więc Big Beatowo będzie za chwilę. Bardzo ciekawa orkiestra z północnej części Anglii, Leeds, okolice, połowa lat 90. Wtedy ten zespół wystartował, a ja Państwu zaprezentuję utwór z gościnnym udziałem innego zespołu, tym razem z Seattle, Pigeonhead. To jest dla mnie, przynajmniej myślę dla kibiców nagrań spod znaku Sub Pop, ważny zespół z wspaniałym wokalistą Seanem Smithem. Sean Smith niestety pożegnał się z tym naszym światem 2 lata temu. Bardzo oryginalny głos. Oni w zespole Satchel i Brad udzielał się. No i Pigeonhead właśnie. I teraz połączone siły Low Fidelity All Stars i Pigeonhead i słuchamy utworu Battle Flag. Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate this air to go around saga. Gotta launder my karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma. Gotta launder my karma. Tell me. No, niezły transik. Połączenie dwóch różnych, wydawałoby się, tradycji muzycznych. Z jednej strony z północna Anglia, drum and bass. No i z Seattle Pigeonhead Shonem Smithem. Low Fidelity All Stars. Proszę Państwa, no to wracamy do naszej muzyki. Tak to się dzisiaj tutaj poukładało, porobiło, że Wrocławiem zająłem się, bo mieliśmy już Messie Premier z Wrocławia i kolejna wrocławska grupa, która odezwała się, i to jest zespół Atme. Grupa, która do tej pory nagrywała po angielsku, a teraz to się odmieniło. Po raz pierwszy zespół wykonuje utwory w języku naszym ojczystym. I teraz będzie nowa kompozycja zatytułowana Hybrydy, zespół Atme. nowość z Wrocławia. Grupa Atme w utworze Hybrydy. No to wracamy w tonacji do rewii przebojów. Abrakadabra. O, to jest jeden z tych takich nieśmiertelnych hitów. On się nie nudzi praktycznie. Często pojawia się też na antenie Trójki w oryginale. To przypomnę, to był rok 1982. Steve Miller Band. No ale różne wersje się pojawiały. Ja bym chciał Państwu teraz zagrać wersję takiego zespołu. No myślę, że pamiętają słuchacze Trójki te formacje. Kiedyś było o niej bardzo głośno. Teraz może trochę ciszej. Sugar Ray. Z Kalifornii orkiestra, która no, dała o sobie znać grając nu metalowo, no ale również w repertuarze umieściła Abrakadabra, Sugar Ray. A teraz nam się przypomni nasza ukochana artystka. Ja nie boję się tego słowa, bo praktycznie wszyscy chyba uznają, kochają, uwielbiają tę panią. Marianne Faithfull. Niesamowita postać. Przypomnę tylko, połowa lat 60. wtedy rozpoczynała karierę. Pierwsza płyta, 65. rok. Burzliwy związek. z Mickiem Jaggerem, no a potem cała masa znakomitych płyt i świetnych filmów. Jedyny niepowtarzalny głos. Wielka, wielka artystka współpracująca przez całe lata z Nickiem Cave'em. Też może nie wszyscy kojarzą, ale mnóstwo piosenek wymyślonych przez Cave'a Marian zaśpiewała. Na przykład taki utwór Desperanto, Marian Faithful. Esperanto spoken here, today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere. Faithful, śpiewająca Nicka Cave'a. A teraz wystąpi niejaki Danny Boy Experience. To jest Daniel Danny Boy Frączak, artysta z Łodzi. No i za chwilę wystąpi taka super grupa łódzka, bo muzycy, którzy i z Muńkiem grali, i z Ziemkiem, z Kosmoskim, z zespołem Brak, z Normalsami. No i mamy teraz nowiutką płytę. Danny Boy Experience opowie nam o artyście. Bardzo ciekawa historia. Proszę bardzo. Człowiekiem być. A świat jest zły. Stałem, tak myślałem, nie spostrzegłem się, kiedy przyszła chandra, opcji tylko dwie. Kasa albo serce, wybór prosty był. Zostanę artystą największym, jaki żył. Największym, jaki żył. Największym, jaki był. Największym, jaki żył. Kupiłem gitarę, nauczyłem się grać kilka akordów, zespół wciągnął mnie. Prób tysiące za mną, koncertów jednak nie. Jak odnaleźć się? Bez kasy dziś dopadła codzienność, w kierat trzeba iść. Szósta rano, budzik, tramwaj numer 3. Korpo jak co rano szczerzy do mnie płyn. Korpo szczerzy kły. Artystą jaki był. Największym jaki żył. Historia artysty Danny Boy Experience. No i teraz artystka, którą zapowiadałem wcześniej, bo to fantastyczna gitarzystka, jedna z najwybitniejszych w przeróżnych rankingach, Orianti, tak naprawdę Orianti Penny Panagoris z Australii. Kiedyś lata temu, 8 lat temu w Dolinie Charlotte grała z Alice Cooperem, ale i trasę z Michaelem Jacksonem odbyła, no i nagrywa płyty solowe i to fragment tej jej nowej płyty. Company Orianti, ja już dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Orianti, Marek Wiernik. Don't want you.